Nie przeskoczę się tak jak przyśniło się. Dobił lub nie, dobił lub nie. Nie przeskoczę się tak jak przyśniło się. Dobił lub nie, dobił lub nie. Nie wszystko dzieje się tak jakbym chciał. Zawsze pojawiają się problemy, których chcemy wiedzieć, że są dylematy, że mój zły wybór może spowodować straty. 9 razy na 10 udaje nam się wybrać dobrą stronę lub lądowanie. Nie zawsze miękkim okazuje się w rzeczywistości. Dostaję 6 milionów możliwości do wyboru, ale tylko jedna z nich jest tak naprawdę prawdziwa. Połapać się w tym wszystkim niełatwo jest. Teraz już wiesz, że twoje życie to bardzo długi test twojej psychiki, odruchów i uczuć dobrze wiesz, że połapać się w tym wszystkim niełatwo jest. Ale spróbujesz, tak samo jak ja spróbuję, chociaż czasami bardzo niepewnie się czuję. W otoczeniu czegoś, co nazwy nie posiada, mimo bólu nie kończy się ta ludzka maskarada. Nie wszystko jest tak, jakbyś chciał. Ile żeś pracy ty w to dał? Kto? Aby sny się spełniły, aby twoje marzenia, idee, rzeczywistość się zmieniły. Jakoś to wszystko nie jest mi na rękę. Weź to w ręce, weź to wszystko w swoje ręce i nie pozwól być marionetką losu. Wyśnij swoje życie na swój własny sposób. Moja głowa, co się z nią dzieje? Wszyscy się śmieją, tylko ja się nie śmieję. Problem znów zbliża się. Pytanie, czy tak, czy nie? Mały króliczek potwora zamienia się i atakuje twoją psychikę, uczucia też. Połapać się w tym wszystkim niełatwo jest. Nie wszystko dzieje się tak, jak przyśniło się. Tobie lub mnie przyśniło się. Na każdym kroku cię porównują, wychowują, naprawiają. Całe życie patrzysz wokoło. Czy ktoś się nie bawi swoją wolną wolą, swoim własnym myśleniem? Na nasze decyzje wpływa tak dużo rzeczy, tak wiele rzeczy, tak. Nie rozumiem, na czym stoi ten świat, z której strony go brać. I jeśli go brać, to po co? Trzeba sobie obrać jakiś cel, aby móc kimś być, aby móc służyć, albo chociaż modlić. Tea prowadzi swoją grę i trwa. Uczy się i zmienia, by przynieść coś nowego. Czy mogę zejść, czy mogę wstać? Finkadeli gra i trwa. W drodze do celu nikt nas nie powstrzyma. Nikt nas nie zatrzyma. Mamy swój styl, który każdy test wytrzyma.